الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرط الثاني، ikinci şart، سترول عورتي، عورتين، عورتي örtmek. ومن شروط الصلاة، namazın şartlarındandır. سترول عورتي، عورتي örtmek namazın şartlarındandır. وهي o ما، o öyle şeydir ki يجب تغطيته، onu örtmek vacip olur. وَيَقْبُحُ زُهُورُهُ ve onu açığa çıkartmak da çirkin olur. Onun açığa çıkması. Onun açığa çıkması çirkin olur. Açığa çıkartmak olması için ne olması? وَيَقْبُحُ izharuhu olurdu. زُهُورُهُ açığa çıkması. وَيُسْتَحْيَا مِنْهُ ve ondan haya edilir. Haya edilir. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala dedi يَا بَنِي آدَمَ Ey beni Adem خُذُوا زِينَتَكُمْ süslerinizi alın, süslerinizi huzu alın. Ayinde kulli mescidin her mescit yerinde. Her secde yerinde, yani her namaz yerinde ziynetlerinizi üzerinize alınız. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey var mı? Ey inde kulli salatin, her namazın yanında. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yakbelullahu salate haidin. Allah hayızlının, yani buluğa ermiş olan, ey baliğin, buluk çağındaki kızın namazını kabul etmez. İlla bi himarin, ancak himar ile kabul eder. Himar nedir? Kadınların örtmüş olduğu örtüdür. Başlarının aşağıya doğru örtmüş oldukları örtüdür. Ravahu Ebu Davud ve Tirmiziyu ve Hassanehu. Ebu Davud Tirmizi rivayet etti ve Hassanehu ve Tirmizi onu sahih dedi. Şey Hasan dedi. Estağfurullah. Ve kâle İbni Abdülber, İbn-i Abdülber dedi ki ecma'u, icma ettiler. Ala fesadi salati, namazın fesadı üzerine icma ettiler. Hangi namaz? Men terake thevbehu, elbisesini terk edenin namazının fesadı üzerine icma ettiler. Yani kabul olmayacak, fasit olacak. Ve huve kadirun alel istitari bihi. O elbiseyle istitar etmeye, örtünmeye gücü yettiği halde elbiseyi terk ederse bu namazın fasit olduğunda icma ettiler. وَسَلَّ عُرْيَانٍ ve çıplak namaz kılmışsa eğer. Ha, buradan ne anlıyoruz? Demek ki gücü yetmediği halde, elbisesi olmadığı halde çıplak kılanda ihtilaf etmişler. Lakin gücü yettiği halde elbise giymeyen, elbisesiz namaz kılanın namazının fasit olduğunda ne yapmışlar? Fasit olduğunda icma etmişler. Normalde biz demiştik ki, hatırlıyorsanız, fıkıh kitaplarında fasit kelimesini gördüğümüz zaman fasidin manası nedir? Batıl manasındadır. Cumhurun fıkıh kitaplarında, yani Şafilerin, ondan sonra Hanbelilerin, ondan sonra Malikilerin fıkıh kitaplarını okuduğumuzda fasit kelimesi neyi karşılar? Fasit kelimesi sahih kelimesini karşılar. Yani bunun namazı sahihtir dediğimizde ne demektir? Namazı kabul olmuştur ve onun boynundaki borcu düşürmüştür. Yani lakin namazı fasit oldu dediğimiz zaman, yani bu namaz ondaki borcu düşürmemiştir. Tekrardan bu namazı ne yapması lazım? Tekrardan bu namazı kılması lazım demektir. Bu kimin yanında? Bu cumhurun yanında. Yani fasitle batıl aynı şeydir. Fasit kelimesi geldi mi batıl manasına gelir. Batıl kelimesi geldi mi fasit manasına gelir. Bu da neyi karşılar? Bu da sahih. Namaz dediğimiz sahih ibaresini karşılar. Hanefiler ise ne yapmışlar? Ayrıma gitmişler demiştik değil mi? Onlar fasitle batılı ayrı ayrı manalarda kullanıyorlar. İbadetlerde, yani namaz vesaire gibi baplarda fasit dedikleri zaman Hanefiler de fasitle batılı aynı manada kullanıyorlar. Yani fasit batıl ne demek? Yani sahih değil. O namaz o borcu düşürmedi. Bir daha kılınması lazım. Lakin muamelat ve benzeri baplarda, yani alışveriştir, şudur budur, Hanefiler fasit dediğinde ayrı bir mana kastediyorlar. Batıl dediklerinde ne yapıyorlar? Batıl dediklerinde de ayrı bir manayı kast ediyorlar. Evet. Batıl nedir? Batıl aynı cumhurdaki gibi kastediyorlar. Fasit dedi mi problemlidir. Lakin yerine de gelmiştir. Onu kastediyorlar muamelatta. Ama ibadetlerde fasit demek sahih olmayan demek. Yani kişiden borcu düşürmeyen demektir. Fela hilafe. Hilaf yoktur. Fi vücubi setril avrati. Avretin örtülmesinde hilaf yoktur. Fi salati. Namazda ve bihadratin nasi ve insanların hazır olduğu yerlerde. Ve fil halveti alessahihi ve insan tek başına kaldığı zaman da sahih olan görüşe göre ne yapması lazımdır? Örtünmesi lazımdır. لحديث معاوية ابن حيدة القشيري قال النبي صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله عنه حديثنا بناء Peygamberimiz buyurdu ki ihfaz avrateke avretini muhafaza et illa min zevcetike ancak zevcetin hanımın bundan müstesnadır ev ma meleket yeminuke veya senin elinin dibinde olanlar işte cariyendir çoluk çocuğundur vesaire cariye ev ma meleket yeminuke yani cariyen de bunların yanında avretini açabilirsin lakin bunların dışında kalanların yanında ihfaz avrateke avretini muhafaza et. قال معاوية رضي الله عنه ki ben dedim ki قلت ben dedim فإذا كان القوم بعضهم في بعض yani kavim yan yana olduğu zaman insanlar iç içe olduğu zaman ne olur? قال dedi ki فإن استطعت eğer gücün yeterse ألا يرينها أحد onu hiç kimsenin görmemesine فلا يرينها onu hiç kimse görmesin. Yani senin avretin insanların yanındayken hiç kimsenin görmemesine gücün yetiyorsa hiç kimse onu görmesin. قال قلت ben dedim ki فإذا كان أحدنا خاليا peki bizden biri tek başına olduğu zaman قال dedi ki الله أحق أن يستحيا منه من الناس Allah الله أحق Allah en hak sahibidir أن يستحيا haya edilmeye منه ondan من الناس insanlardan yani insanlardan haya etmektense Allah kendisinden haya edilmeye nedir Allah kendisinden haya edilmeye daha hak sahibidir رواه أبو داود وغيره Ebu Davud ve onun dışındakiler bunu ne yaptılar? Bunu rivayet ettiler. Şimdi normalde arkadaşlar şey iki türlüdür. Avret iki türlüdür. Bir nazar avreti vardır. Bir de namaz avreti vardır. Ve ikisinin arasında da ne yoktur? İkisinin arasında da bir bağlantı söz konusu değildir. Nazar avreti ne demektir? Namaz avreti ne demektir? Nazar avreti normal zamanlarda insanların bakmasının haram olduğu veyahut da insanlara göstermenin haram olduğu yerler demektir. Öyle mi? Avret kelimesinden kasıt nedir? Avret kelimesinden kasıt açılması haram olan, başkalarına gösterilmesi haram olan, bakılması haram olan yerler demektir. Öyle mi? Nazar avreti demek insanın eşinin işte cariyesinin vesaire dışında başkalarına göstermesinin haram olduğu yerlerdir. Nazar avreti. Namaz avreti ne demektir? Namaz avreti demek de kişinin saat namazda açmasını haram olduğu veya açtığı zaman namazını ifsad edecek olan yer demektir. Namaz avreti. Şimdi biz dedik ki namaz avreti ile nazar avreti birbirinden farklı şeylerdir. Öyle mi? Çünkü insanlar genelde ne yapıyorlar? İnsanlar genelde bunu karıştırıyorlar. Şöyle ki adam diyor ki mesela örnek veriyorum. Şimdi geleceğiz avretin hududu neresidir diye. Erkeğin avreti diyor. Eğer diz kapağıyla göbeği arasındaysa o zaman diyor ben namazda diz kapağımla göbeğimi kapatırım. Onun dışında kalan her yeri de yapabilirim. Onun dışında kalan her yeri açabilirim. Bu şimdi ne yapmış oldu? Bu namaz avretiyle öyle mi? Nazar avretini yani bakma avretini birbirine karıştırdı. Niye? Çünkü erkeğin diz kapağıyla göbeğin arasını kapatması bu nazar avretidir. Öyle mi? Salat avretinin böyle olduğuna dair başka bir nas olması lazım. Çünkü iki avret birbirinden farklıdır. Ki bunun farklı olduğunu açıklayacağız. Veya başka birileri şöyle karıştırıyorlar. Mesela diyorlar ki insan diyorlar tek olduğu zaman çırılçıplak durabilir. Öyle mi? Biz de demiştik iki tane peygamberden örnek vermiştik. Bir demiştik Hazreti Eyüp Bukhari'deki rivayette üryan yıkanmıştır. Hazreti Eyüp Bukhari'deki rivayette üryan Hazreti Musa Bukhari'deki rivayette üryan yıkanmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi hanımlarıyla beraber ne yapmıştır? Üryan yıkanmıştır. Demek ki insan tek olduğu zaman veya yanında mahremi olduğu zaman üryan olabilir. Öyle mi? O zaman demiş ki adam ben tek kaldığım zaman da ne yapabilirim? Namazda da çıplak namaz kılabilirim. Mesela bazıları da bu şekilde fetva da veriyorlar zaten. Yani insan tekken çırılçıplak namaz kılabilir. Niye peki? Neye dayanarak bunu söylüyor adam? Nasıl olduğundan dolayı değil. Adam diyor ki eğer bir adam tekken çıplak kalabiliyorsa bunda bir problem yoksa o zaman namazda da tekken bunu yapabilir. Bu nedir? Nazar avretiyle salat avretini birbirine karıştırmaktır. Veya başka bir grup mesela diyor ki kadın namazda elini ve yüzünü açabilir. Öyle mi? Hatta açması lazımdır. Kadının namaz kılarken elini ve yüzünü açması lazımdır. O zaman diyor adam kadın sokakta giderken de elini ve yüzünü ne yapabilir? Elini ve yüzünü açabilir. Bu yine neyi karıştırdık şimdi birbirine? Nazar avretiyle salat avretini birbirine karıştırmış olduk. Peki bu ikisinin farklı olduğunu delili nedir? Bu ikisinin farklı olduğunu delili şudur. Mesela normalde erkeğin avret yeri neresidir? Yani en geniş olan şeye göre söyleyelim, genişe göre diz kapağıyla göbeği arasıdır. Öyle mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela şeye diyor ki Muammer'in yanından geçerken gatti fakideyke fe innel fakideyni avra. Ey Muammer, şeylerini kapat, baldırlarını kapat. Çünkü baldırlar nedir? Baldırlar avrettir. Fakiz neresidir? Fakiz burasıdır değil mi? Baldır kısmıdır. Ama aynı Resulullah namaz için diyor ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yusalliye racülü fî thevbin vâhidin ve leyse alâ âtıkihî minhû şeyun. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm kişinin omuzunda hiçbir şey olmadan tek elbiseyle namaz kılmasını yasaklamıştır. Öyle mi? Normalde omuz kısmı erkeğin avret midir? Avret midir? Değildir. Erkeğin omuzları erkeğin avreti midir? Nazar yönünden değildir. Ama namaz yönünden Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm ne yapmıştır? Kapatılmasını istemiştir mesela. Veyahut da ne diyor Peygamber aleyhissalâtu vesselâm? Kendisine elbise sorulduğu zaman فَاِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ Şayet genişse ona sarıl. Öyle mi? Komple vücuduna sar. فَاِنْ كَانَ دَيِّقًا Eğer darsa فَاتَّزِرْ بِهِ O zaman onu alt kısmına sar sadece. Yani ama ne zaman darsa, eğer bütün vücuduna saracak imkanı yoksa, elbisen yoksa, o zaman tut onu alt tarafına. Yani avret olan kısmı kapat diyor mesela aleyhissalatü vesselam. Ha biz burada mesela kadın için hakeza. İnşallah anlatacağız. Normal racih olan kadının elini ve yüzünün avret olmasıdır. Öyle değil mi? Kadın elmen etu avra. Kadın hep avrettir. Her tarafını kapatması lazım. Ama namaza gelince kadın namazda elini ve yüzünü ne yapıyor? Elini ve yüzünü açabiliyor. Burada ne anlatmaya çalışıyoruz? Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Namaz avretiyle nazar avreti birbirinden nedir? Birbirinden farklıdır. İkisini birbirine kıyas edip ne yapılmaz? Birini birine kıyas edip veya birini birine kıyas edip hüküm çıkarılmaz. İkisinin kendine göre farklı neleri vardır? Farklı delilleri vardır. Peki buradaki bu Allahu ahakku en yustahya minhu minen nas. Biz bunu nasıl anlayacağız? Şeyh dedi ki وَفِي الْخَلْوَةِ عَلَى السَّحِيحِ Yani bu ne demek? فَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ Avreti setretmenin vacipliğinde ihtilaf yoktur insanların yanında. Ve insan haliyken, boş olduğu zaman böyledir. Hayır, böyle değildir. Niye? Çünkü Hazreti Eyüp, Hazreti Musa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tek kaldıkları yerlerde avretlerini ne yapmamışlardır? Örtmedikleri zaman olmuştur. Bu da gösterir ki bu efdaldir. Yani en güzel olanı, Allah'a karşı en yakışık alacak olanı budur. Kişinin tek olduğu zaman da avretine dikkat etmesidir. Lakin kişi tek olduğu zaman ne yapabilir? Kişi tek olduğu zaman avretini normalde açabilir. Evet. وَقَدْ سَمَّ اللّٰهُ Allah isimlendirdi. كَشْفَ الْعَوْرَةِ avretinin açılmasını فَاحِشَةً kötülük olarak fi kavlihi anil kuffari kafirlerden bahsettiği sözünde kötülük olarak açıkladı, isimlendirdi. Ve izâ fa'lû yaptıkları zaman fâhişeten kötülük yaptıkları zaman kâlû dediler vecetnâ aleyhâ âbâ'enâ biz babalarımızı bunun üzerine bulduk. Vallahu emrenâ bihâ Allah bize bunu emretti. Kul de ki innallâhu muhakkak ki Allah la ye'muru bil fahşâi Allah kötülüğü emretmez. Ve kânû idiler yatûfûne tavaf ediyor idiler bil beyti uraten çıplak olarak evi yani Kâbe'yi tavaf ediyor idiler. Ve yez'umûne ve zannediyor idiler enne zâlike minettîni bunun dinden olduğunu zannediyor idiler. Fe keşful avreti avretin açılması, açığa çıkartılması ve'n-nazaru ileyha ve ona bakmak yecurru ila şerrin hatirin tehlikeli bir şerre sürükler. Ve huve o vesiletun vesiledir ilel vuku'i fil fahişeti kötülüğün vukusuna vesiledir. Ve hedmil ahlaki ve ahlakın gitmesine, yok olmasına vesiledir. Keme gibi huve müşahedu nasıl ki ona şahitlik ediliyor fil müştemaatil mutahallileti yani şu an içinde yaşadığımız toplumlarda şahitlik ettiğimiz gibi neye? Elleti o toplumlar ki da'at kerametuha onun değerleri yok olmuştur. وَهُدِّمَتْ اَخْلَاقُهَا Onun ahlakı yıkılmıştır. فَانْتَشَرَتْ فِيهَا الرَّذِيلَةُ Rezillik onda yayılmıştır. وَعُدِمَتْ فِيهَا الْفَضِيلَةُ Fazilet de onda ne olmuştur? Fazilet de onda yok olmuştur. Evet. فَسَتْرُ الْعَوْرَةِ Avreti örtmek اِبْقَاءٌ عَلَى الْفَضِيلَةِ وَالْأَخْلَاقِ Fazilet ve ahlak üzerine kalmaktır. وَلِهَذَا Bunun için يَحْبِسُ الشَّيْطَانُ Şeytan hırs yapar. عَلَى اِلْرَاءِ بَنِي آدَمَ بِكَشْفِ عَوْرَاتِهِمْ Onların avretlerini aç, Beni Adem'in avretlerini açmak için şeytan hırs yapar. وَقَدْ حَذَّرَنَا وَقَدْ حَذَّرَنَا اللّٰهُ Allah bizi sakındırdı. مِنْهُ Ondan فِي قَوْلِهِ Sözünde يَا بَنِي آدَمَ Ey Beni Adem'e Ey Beni Adem لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ Şeytan sizi fitneye düşürmesin. كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ Nasıl ki babalarınızı, anne ve babanızı çıkardı minel cenneti cennetten. يَنْزِعُ عَنْهُمَا Onlardan çekip alıyor. لِبَاسَهُمَا Elbiselerini. لِيُورِيَهُمَا Ta ki onlara göstersin. سَوْآتِهِمَا Onların avret yerlerini. سَوْآت ne demek? Kişinin ön kubul ve dubur, yani önündeki ve arkasındaki avret mahalli. فَكَشْفُ الْعَوْرَاتِ Avretin ortaya çıkması مَكِيدَتُنْ شَيْطَانِيَتُنْ Şeytanın tuzaklarındandır. قَدْ وَقَعَ مَكِيدَتُنْ شَيْطَانِيَتُنْ Şeytanın tuzağıdır. Şeytanın tuzağıdır. قَدْ وَقَعَ فِيهَا Onda vaki oldu. قَدْ وَقَعَ فِيهَا Ona düşmüştür. كَثِيرٌ مِنَ الْمُجْتَمَعَاتِ الْبَشَرِيَّةِ الْيَوْمَ Birçok beşeri topluluklar bugün bu tuzağa düşmüştür. رُبَّمَا belki يَسُمُّونَ isimlendiriyorlar. ذَلِكَ bunu رُقِيًا وَتَفَنُّنًا Bunu teknoloji ve çağdaşlık olarak da, yani yüce yükselmek olarak da ne yapıyorlar? İsimlendiriyor olabilirler. Evet. فَتَكَوَّنَتْ oluştu. نُوَادِي الْعُرَاتِ Çıplaklar kampları, yani çıplakların olduğu şeyler, topluluklar, kamplar ne oldu? Oluştu. وَتَفَشَّ yayıldı. السُّفُورُ açıklık fin nisai kadınlarda. Genelde sufur şey için de kullanılıyor. Yani kadının yüzünü açması için de. Yani yüz özellikle açıklık kelimesini ifade ediyor ama genelde yüz açmayla ifade ediliyor. Evet. فَعُرِضَتْ اَجْسَادُهُنَّ Onların cesetleri, bedenleri sunuldu. اَمَامَ الرِّجَالِ Adamların önüne. بِلَا حَيَاءٍ وَلَا خَجْلٍ Utanmak ve haya olmaksızın. Evet. Erkeklerin önüne sunuldu. Şimdi normalde Araf suresinde bu ayetleri şeyhin nakil yaptığı bölümde Allah Azze ve Celle çok değişik bir sıralama var. Şöyle bir sıralama var. Şimdi ilk başta Allah Hazreti Adem'in kıssasını anlatıyor. Öyle mi? Hazreti Adem'in kıssasını anlattıktan sonra şeytanın nasıl onları kandırdığını anlatıyor. Şeytanın onları cennetten nasıl çıkardığını anlatıyor. Nasıl Hazreti Adem ve Havva, yani yanındaki eşinin işte çıplak kaldıklarını ve hemen cennet yapraklarıyla örtünmeye çalıştıklarını anlatıyor. Hemen akabinde de şeye geçiyor Allah Azze ve Celle. Müşrik toplumun bazı hasletlerine giriyor. İşte وَاِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا diyorlar mesela. Veyahut da Allah Azze ve Celle diyor, يَاَيُوَالَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Şimdi bunlar ne üzerine iniyor bu ayetler? Şimdi Mekkeli müşrikler Kabe'yi çıplak tavaf ederlerdi. Öyle mi? Müslümanlar Kabe'yi elbiseyle tavaf etmeye başladıkları zaman Müslümanlara ayıplamaya başladılar. Yani onlar Müslümanları ayıplıyorlar. Allah Azze ve Celle de ne yaptı? Allah Azze ve Celle de bu ayetleri indirdi. Lakin ayetleri nerede indirdi? Ayetleri Adem Aleyhisselam'ın kıssasını anlattıktan sonra indirdi. Bu bize neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Yani dinden ziyade örtü zaten fıtri bir şeydir. Erkeğin de kadının da kendilerini örtmesi fıtri bir şeydir. Niye? Çünkü Hazreti Adem ve hanımı cennetten kovulup çıplak kaldıkları zaman hemen ne yapıyorlar? Ağaçtan yiyip yedikleri anda Allah ceza olarak onları çıplak bırakıyor. Hiçbir emir kendilerine gelmeden cennet şeyleriyle, cennet yapraklarıyla kendilerini örtmeye başlıyorlar. Ve bu fıtrattır. Peki Mekkeli müşrikler niye bu fıtratı bozdular? Yani normalde hani makul olarak insan düşünse, hani dini bir kenara bırak, kadınlar mesela. Yani İbn-i Abbas diyor, kadınlar çırılçıplak Kabe'yi tavaf ederlerdi. Avret yerlerine çok ince bir bez gibi böyle çok basit bir şey koyarlardı. Ve derlerdi ki ben bugün açığa çıksa da avret mahallim, kimseye ona bakmayı helal görmüyorum mesela. Yani şimdi insan normalde biraz düşünse, yani hani bunun dinden ziyade bir erkeklik boyutu var, bir kıskançlık boyutu var, bir işte hani ne bileyim bir haya boyutu var. Yani hiçbir varlık bir başkasının kendisini normalde çıplak görmesini ne yapmaz? Çıplak görmesini istemez. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya, Allah hepinizi fıtrat üzerine yarattı. Lakin sonra şeytanlar gelip sizi o fıtrattan çekip aldılar. Ne suretiyle? Size Allah azze ve celle'den başkasına şirk koşmanızı ve ona ibadet etmemenizi emrettiler. Veya Allah'ın helallerini size haram, haramlarını size helal kıldılar. İnsan, bunlar fıtratla alakalı şeylerdir. İnsan fıtratını bozduğu zaman, fıtrat neyle bozulur? Fıtrat şirkle bozulur. Özellikle fıtratı en büyük bozan, yerle bir eden şey kişinin Allah azze ve celle'ye şirk koşmasıdır. Mekkeli müşriklerde olduğu gibi. Fıtrat şirkle bozulur. Fıtrat masiyetlerle bozulur. Yani günahlarla bozulur. Ta öyle bir hal alır ki artık rezillik fazilet, fazilet rezillik olarak insanların gözünde algılanana kadar. Şimdi günümüze baktığımız zaman günümüzde de çok büyük bir fark yok. Yani nasıl ki Mekkeli müşrikler hiç utanmadan kadın ve erkek Kabe'yi anneden doğma bir şekilde çıplak tavaf ediyorlardı, öryan olaraktan. Ve bunu bir ibadet olarak, bunu bir güzellik olarak telakki edip giyinen insanlara da hakaret ediyorlardı, dalga geçiyorlardıysa bugün gene aynısı mevcut. Yani bir takım insanlar soyunmakla, kendilerini birilerinin soymasını ilericilik, yükselme olarak algılıyorlar. Giyinen insanları, hayalı olan insanları, fıtratlarını muhafaza eden insanları da ne yapıyorlar? Fıtratlarını muhafaza eden insanları da eleştiriyorlar gericilik diye vesaire vesaire bazı şeylerle alakalı. Yani toplumların bu konuda rahat olmasının sebebi neyle alakalıdır? Fıtratla alakalıdır, fıtratın bozulmasıyla alakalıdır. Evet. Eyyuhel Müslümü, ey Müslüman, innehu muhakkak ki o yecibu vacip olur, setrul avreti setrul avreti vacip olur, bime la yasifu beşarateha. Kişinin cildini vasfetmeyecek şekilde avreti setretmek vaciptir. Yani ne demek? Kişinin cildini şey yapmayacak şekilde. Çünkü şimdi normalde mesela bir elbise düşünün. Adam avretini örtmüş diyelim. Lakin o kadar şeffaf bir şeyle avretini örtmüş ki olduğu gibi içini gösteriyor mesela. Şimdi bunun buna avretini kapatmış denir mi? Denmez. Yani bu neye benzer? Camla avretini kapatmaya çalışan adama benzer veya naylon ile avretini kapatmaya çalışan adama benzer. Veya adam o kadar dar giymiştir ki, yani tamam avretin üzeri belki şeyle örtülmüştür, bir kumaş parçasıyla örtülmüştür. Lakin olduğu gibi bütün avretleri belli oluyordur. Cismi, şekli, boyutu, her şey belli oluyordur. Bu da nedir? Bu da avreti örtmüş demek değildir. Neden? Çünkü avreti örtmenin vasfı nedir? Onun cildini belli etmeyecek şekilde olmasıdır. Yani bakıldığı zaman onun bütün hudutlarını çizen şey avreti örtmek değildir kesinlikle. Evet. Kâle Teâlâ, Allah-u Teala dedi, ya beni Adem, ey beni Adem, kad enzelnâ aleykum, sizin üzerinize biz indirdik, libâsen, örtü, yuvâri sev'âtikum, sizin avretlerinizi örter. Avretlerinizi örter. فَمُوَارَاتُ الْعَوْرَةِ بِالْلِبَاسِ السَّاتِرِ اَمْرٌ مَطْلُوبٌ وَوَاجِبٌ فَمُوَارَاتُ الْعَوْرَةِ avretin örtülmesi bil libâsi السَّاتِرِ örten bir elbiseyle اَمْرٌ مَطْلُوبٌ talep edilen bir emirdir وَوَاجِبٌ ve vaciptir. Şimdi biz normalde mesela tevara dediğimiz zaman tevara kelimesi ne ifade eder? Nasıl? Tevara kelimesi. Karşılıklı ne? Tevara kelimesi ne ifade eder? Nasıl? Bir kişinin bir kişiyle arasına ne yapması? Perde yapması. Kendini göstermeyecek şekilde kendiyle arasını ne etmesi? Örtmesi anlamına gelir. Ama bunların içerisinde bak uzaklaşmak anlamı var, örtü anlamı var, gizleme anlamı da var. Öyle değil mi? Yani Allah azze ve celle diyelim ya beni Adem'e kad enzelnâ aleykum libâsen. Ey beni Adem, biz size elbise indirdik. Yuvâri sev'âtikum. Sizin şeylerinizi örter, sizin avret yerlerinizi örter dediği zaman burada kasıt nedir? Yani avret yerlerinizi kapatır, gizler, Öyle mi? Yani avret yerlerinizin önüne perde olur. E bu da nedir? Bu da dar ve şeffaf olan şeyler bu şeye girmiyorlar. Yani o cildin cildi vasfetmeyecek dedi ya şeyh. Dar olan ve şeffaf olan şeyler bu sınıfa ne yapmıyorlar? Bu sınıfa girmiyorlar. Neden? Her ne kadar örtü gibi görünse de üzerinde, lakin o muvara olmuyor. Yani avret gizlenmiyor, avret perdelenmiyor. Bilakis ne oluyor? Avret belli oluyor cisim olarak. Avret belli olmuş oluyor. Ondan dolayı ne olması lazım? Bu muvaratul avra yerine gelmesi lazım. Yani avretin setredilmesi, üzerinin kapatılması, gizlenmesinin yerine gelmesi lazım. Evet. Şimdi nereye geldik? Şimdi erkeğin avret mahalli neresidir? Yani ne kadar avrettir, ne kadar avret değildir? Şimdi oraya geldik. Evet. Bu hattu avretir raculi, adamın avretinin haddi, sınırı, raculi zekeri mine surrati ila rukbeti, göbekten diz kapağına kadardır. Evet. Li hadisi Ali radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh hadisinde anhu la tebriz fakhizeke. La tubriz fakhizeke. Ne? Baldırını açığa çıkarma. وَلَا تَنْزُرْ اِلَى فَخِذِ حَيِّنْ اَوْ مَيِّتٍ. Ne de ne ölünün ne de dirinin şeyine bakma. Baldırına bakma diyor aleyhissalatü vesselam. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدْ وَابْنُ مَاجَ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرْ غَتِّ فَخِذَكَ فَاِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ. Şeyini kapat, baldırlarını kapat. Çünkü baldırlar avrettir. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. Şimdi normalde erkeğin avret mahalli neresidir? Öyle mi? Erkeğin avret mahalli neresidir? Şimdi bu konuda iki tane görüş var. Bunlardan birincisi, yani cumhur-u ulemanın görüşüne göre erkeğin avret mahalli erkeğin diz kapağı ile göbeğinin neyidir? Erkeğin diz kapağı ile göbeğinin arasıdır. Niye? Çünkü Bukhari ta'liken İbn Abbas'tan şunu rivayet ediyor. El fakhidu avratun. Nedir? Baldırlar avrettir diyor. Öyle mi? Yine biz dedik ki Resulullah Muammer'in yanından geçerken bakıyor ki Muammer şeylerini açmış, baldırlarını açık bırakmış. Ne diyor Peygamberimiz? Gatti fakhidaka fe innel fakhidaini avra. Şeylerini kapat, baldırlarını kapat. Çünkü baldırlar nedir? Baldırlar avrettir. Veya Ali radıyallahu anh hadisinde olduğu gibi la tubris fakhidaka ve la tanzur ila fakhizi hayyin ev meyyitin. Yani hem kendi baldırlarını açığa çıkarma, hem de ne bir ölünün ne de dirinin baldırlarına ne yapma? Baldırlarına bakma. Başka bazı rivayetlerde Peygamberimiz aleyhisselam, bunlar hep sünenlerde geçen rivayetler. Tamam mı? İşte İmam Ebu Davud'da, İmam Tirmizi'de vesaire. Diyor ki مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَ. Bu hem merfu naklediliyor, hem de mevkuf naklediliyor. Tamam. Lakin senedinde ne var? Senedinde problem var. Bu çok açık. Yani sürre ile, yani göbek ile diz kapağının arası nedir? Avrettir diye. Şimdi bu birinci görüş. Erkeğin diz kapağıyla göbeğin arası avrettir. Bu görüşü savunan cumhur, yani mesela işte Hanefiler, işte şey Hanefiler, Şafiler, ondan sonra işte Malikiler vesaire. Bazıları Malikileri katmıyor. Bazıları Hanbelilerden bir rivayet var diyor vesaire. Bu görüşü savunan cumhur şurada ihtilaf etmişler. Diz kapağıyla göbek avrete dahil midir? Yoksa diz kapağıyla göbek avrete dahil değil midir diye. Cumhur-i ulema, yani o cumhurun kendi içerisindeki cumhur demişler ki diz kapağıyla göbek avrete dahil değildir. Öyle mi? Bazıları da demişler ki ikisi de avrete dahildir. Bazıları demişler surre dahildir, rükbe dahil değildir. Yani göbek dahildir, diz kapağı dahil değildir. Bazıları da demişler ki diz kapağı dahildir, göbek dahil değildir. Bunlar hepsi kendilerine göre bir takım delillere yapışmışlar. Lakin hiçbirinin şeyi, hiçbirinin delili kuvvetli değildir. Sadece diz kapağıyla göbek avretten değildir diyen cumhurun içindeki cumhur bunlar neyi delil getirmişler? Yani hani şeydir, Resulullah aleyhissalatu vesselam açık hadislerde buraları dahil etmemiştir. Bir de bu işte مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَ, ikisinin arası dediğimiz zaman onlar elbette ki buna ne değildir? Buna dahil değildir demişler. Bu birinci görüş. Yani erkeğin bir başkasına açmasına haram olduğu avret mahalli haddi neresidir? Avret mahallinin haddi diz kapağıyla göbeğinin arasındadır. İkinci görüşe göre erkeğin avret yeri sadece erkeğin iki avret mahallidir. Yani önü ve arkasıdır. Bunun dışındaki hiçbir yeri erkeğin ne değildir? Avret değildir. Bunun delillerini ne olarak zikretmişler? Bukhari ve Müslim'de Enes radıyallahu anh Hayber gününü anlatırken diyor ki ben Hayber gününde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam atındayken Hayber sokaklarında geziyordu diyor. Vallahi letemessu fakhizi fakhizen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Benim diyor baldırım Resulullah'ın baldırına değiyordu diyor Enes radıyallahu anh. Yani başka bir rivayette diyor ki peygamber elbisesini çekti ve baldırlarını açığa çıkardı. Hani atla giderken cellabiye düşünün mesela. Cellabiye ayağında Resulullah cellabiyesini çekmiş yukarıya doğru, iki baldırını açığa çıkarmış. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Buradan zahirine baktığımız zaman hani Resulullah eğer avret olmuş olsaydı, avreti de insanlara göstermek haramdır. Bir, Resulullah'ın elbiseyi çekip avretini açması caiz olmazdı. İki, başka birinin Resulullah'ın avretiyle avretine dokunması caiz olmazdı. Öyle değil mi? Yani sonuçta avret mahalline dokunmak da tedavi dışında, zaruret dışında avret mahalline dokunmak da haramdır. Nasıl Enes radıyallahu anh Resulullah'ın şeyine değiyor, baldırına dokunuyor da Resulullah'tan ses çıkmıyor aleyhissalatü vesselam. Yine mesela Bukhari'de, Müslim'de Ayşe annemizin meşhur rivayeti var. O da nedir? İşte Ayşe annemiz diyor ki Peygamberimiz bir gün elbisesini çekmiş ve işte oturuyordu. Yani baldırlarını açmış bir vaziyette elbisesini çekmiş oturuyordu. Ebu Bekir girdi içeriye, Peygamber aleyhissalatü vesselam kendini toplamadı. Ömer girdi içeriye, Peygamber aleyhissalatü vesselam kendini toplamadı. Kapıda izin istedi biri, kimdir dediler. Osman'dır dedi, Peygamberimiz hemen baldırlarını örttü ve şey yaptı, kendini toparladı. Sonra diyor bir sorduk, ya Resulallah niye sen Ebu Bekir geldi örtmedin baldırını, Ömer geldi örtmedin baldırını da, niye Osman geldiğinde? Ben meleklerin kendisinde haya ettiği bir adamdan haya etmeyeyim mi dedi aleyhissalatü vesselam. Bu sebeple baldırlarını örtü. Şimdi burada yine baktığımız zaman ne var? Burada baktığımız zaman Resulullah aleyhissalatü vesselamın baldırları açık. Baldır fakiz demiş olduğumuz yer. Cumhura göre burası avret. Niye? Diz kapağıyla göbeğin arasında kalıyor. Öyle değil mi? Ama Resulullah burasını açmış. Şayet buralar avret olmuş olsaydı Resulullah aleyhissalatü vesselamın burayı açması mümkün olur muydu? Yani Ebu Bekir'le Ömer'in önünde açıp radıyallahu anhuma, Osman radıyallahu anh'ın önünde kapatması ne olmazdı? Mümkün olmazdı. Yine Müslim'de adamın biri Ebu Zer'e soru soruyor. Ebu Zer diyor ki ben de Resulullah'a bu soruyu sordum diyor. Benim şeyime, fahizime vurdu. Yani benim avretime eliyle vurdu ve bana şöyle şöyle açıklamada bulundu diyor. Hani eğer bu baldır avret olmuş olsaydı Resulullah aleyhissalatü vesselamın Ebu Zer'in baldırına, Ebu Zer de aynı şekilde kendisine soruyu soran adamın baldırına şey yapıyor. Soruyu soran adamın baldırına dokunuyor. Şimdi eğer bu caiz olmuş olsa böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Değil mi? Niye? Çünkü baldır avretse avrete dokunmak da nedir? Avrete dokunmak da haram. İbni Hazm selefin cumhurunun da bu görüşte olduğunu söylüyor. Yani selefin cumhuru diyor insanı ölve nakiller yapıyor. Yani muhallada bayağı bir seleften isimden nakil yapıyor ki avret mahalli nedir? Kişinin kubul ve duburudur. Yani önü ve arkasıdır. Erkek, şu anda erkeği konuşuyoruz sadece. Bu sebepten ötürü kalan yerlerde ne değildir? Avret değildir. Lakin bu rivayetlerle ilgili bazı problemler var. Nasıl problemler var? Mesela birinci rivayetimiz neydi? Enes'in rivayetiydi. Enes'in rivayetinde diyor ya Peygamber aleyhisselam fehasara izarahu diyor. Peygamberimiz elbisesini çekti diyor. Açtı. Müslüm'ün rivayetinde fenhasara izaru diyor. Elbise çekildi. Şimdi hasara ile inhasara arasında fark var. Öyle değil mi? İnhasara hangi kalıptan geliyor? Her ne kadar malum kalıbında olsa da meçhul manası ifade ediyor. Öyle değil mi? İnhasara her ne kadar binaya malum olsa da fiil olaraktan ne ifade ediyor? Meçhul kalıptaymış gibi mana ifade ediyor. Şimdi hasara ile inhasara arasında fark var. Hasara kendisi çekti açtı olur. İnhasara ise elbise açıldı. Savaş halinde atın üzerinde koştururken elbisenin açılması nedir? Elbisenin açılması normaldir. Ha buna işte İbn-i Hazm ve onun görüşlü olanlar cevap vermişler. Demişler velev kendisi açılsa bile Allah Azze ve Celle Resulüne haram olan bir şey üzerine ikrar etmez. Allah bunu kapattırır da tekrardan. Onlar da bu şekilde cevap vermişler. Yani ha diyelim hasara ha in hasara demişler. Yani ha Resulullah çekti açtı. Ha kendisi çekildi açıldı. Sonuçta bu bir haram mı? Haram. Nasıl Allah Resulünün haram işlemesine şey yapar? Müsaade eder. Bir de demişler siz cumhura göre Resuller günah işlemezler. Öyle mi ya? Resuller günahtan masumdurlar. Cumhur-i ulemaya göre nasıl Resulullah böyle bir günah işledi de Allah Azze ve Celle ikrar etti? Yine Bukhari'de Müslim'deki o Ayşe annemizin rivayetinde, Müslim'deki rivayetinde diyor ki Peygamberimiz baldırını veyahut da sakını, yani şurasını, şu diz kapağının altında kalan kısmını veyahut da bu üst kısmını açtı. Şimdi ne oldu burada? Tereddüt oldu. Öyle mi? Yani kesin olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diz kapağının üzerindeki bölümü mü açmıştır? Yoksa diz kapağının altındaki bölümü mü açmıştır? Belli değil. Burada ne var? Burada bir tereddüt var. Hazreti Ayşe'den bir tereddüt var. Ondan dolayı cumhur demiş ki mesela bu delil olmaz. Yani bu şekil bir cevap vermişler. Tabii İbn Hazm buna da cevap vermiş. Demiş yani İmam Ahmed'in rivayetinde örneğin hiçbir tereddüt yok. Diz kapağının üzerindeki baldır kısmı, fakis kısmı açıktı. Sak kısmı değil de fakis kısmı, diz kapağının üzerinde kalan kısım açıktı demiş. Tereddüdün olmadığı rivayet varken niye tereddüdün olduğu rivayeti mesela alıyoruz vesaire. İşte Ebu Zer hadisiyle ilgili işte avretin olduğu yerin üzerine elbiseyle dokunulabilir mi, dokunulamaz mı? Buradaki ihtilafı getirmişler vesaire. O zaman ne oldu şimdi? İki tane görüş oldu elimizde. Birinci görüş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlü bir takım sözlerini alıp lakin bunların senedinin birçoğunda problem var. Yani bazı grup alimler zayıf demiş, bazı grup alimler sahih demiş, bazı grup alimler hasen demiş. Bu saydığımız rivayetler var ya, mesela el-fakhizu avra dedik. Öyle mi? Dedik İmam Bukhari ta'liken rivayet ediyor. Ta'liken demek ne demekti arkadaşlar? Senedi hasfedip sadece senedin başındaki ismi ne yapmasıydı, zikretmesiydi. Biz demiştik İmam Bukhari'nin muallakları nedir? İmam Bukhari'nin muallakları eğer cezm sigasıyla rivayet etmişse eyvallah. Lakin tamrid sigasıyla rivayet etmişse ona sahih ne yapılmaz? Ona hemen direkt sahih denilmez. Araştırma yapılması gereklidir. İmam Bukhari bunu tamrid sigasıyla rivayet etmiştir. Tamam? Ve demiştir ki hadisu Enes'in esnedu ve hadisu Cerhed'in ahvatu. Yani Enes'in hadisi, bu Hayber'i anlattığı hadisi daha senet yönünden kuvvetlidir. Cerhed'in rivayeti ise, yani bu el-fakhizu avratun rivayeti ise, bu ise ahvattır. Yani ihtiyat yönünden en iyi olanı nedir? İhtiyat yönünden en iyi olanı budur. Bu bile şeyin bu rivayeti zayıf gördüğünü gösterir İmam Bukhari'nin. Ki zaten kendi tarihinde, Tarihul Kebir'de de Hafız İbni Hacer'in Fethül Bari'de zikrettiği gibi Tarihul Kebir'inde İmam Bukhari bu rivayeti zayıf kabul etmiştir. Zayıf olarak addetmiştir. Diğer kalan rivayetlerin hepsinin senedinde mutlaka makal vardır. Yani mutlaka senedinde ne vardır? Senedinde problem vardır. Tamam. Şimdi bizim önümüzde iki grup hadis toplandı. Bunların biri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri. Ve bu sözlerde diz kapağıyla göbeğin arası avret olarak anlaşılıyor. Bunlardan biri de senet yönünden çok daha kuvvetli olan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diz kapağıyla göbek arasındaki baldır kısmını açtığını gösteriyor. Öyle mi? Şimdi biz ne demiştik? Şimdi aslımıza dönelim. Biz demiştik ki hadislerin zahirinde bir çelişki görüldüğü zaman alimler ne yaparlar demiştik? Sahih olup olmamasına bakarlar. Öyle mi? Birinci çünkü zayıf hadis sahih hadise ne yapamaz? Muaraza edemez. Sahih, diyelim iki grup hadiste sahih oldu ki cumhura göre bu hadislerin hepsi sahihtir. Veyahut da bir araya gelmesiyle, toplanmasıyla kuvvet bulur. Yani birindeki, mesela bir rivayette zayıflık nedendir? Ravinin hafzının kötülüğündendir. Öyle mi? Öbür rivayetteki ravinin hafzı kuvvetli olduğu için bunu ortadan kaldırır zaten bu problem. Bu zayıflık ortadan otomatikmen ne yapar? Kalkar. Çünkü kuvvetli bir ravi de aynı rivayette bulunmuştur. Bu tiptir. Yani zayıflığı cebredilebilecek, zayıflığı giderilebilecek şekilde bir zayıflıktır. Ondan dolayı demişler zaten sahihtir. O zaman ne yapacaklar? Sahih olarak kabul ettikleri zaman bir, arasını cem edecekler. Öyle mi? Aralarını cem edemedikleri zaman ne yapacaklar? Nesh yapacaklar. O da ama nesh öyle kesin ifadelerle belirgin olması lazım. Hani sonradan hangisi gelmiş, önceden hangisi gelmiş ve hangisi hangisini nesh etmiş bunun belli olması lazım. Bu da olmasa ya bunu tespit edemeseler? Tercih. Bir takım tercih başlıkları vardır. Bunları kullanaraktan rivayetlerin bazısını bazısına tercih edecekler. Bu da olmadı mı ne yapacaklar? Tevakkuf edecekler. Ne demek tevakkuf etmek? İki grup hadise de amel etmeyecekler. Şeriatın o konudaki umumi lafızlarına başvuracaklar. Onunla amel edecekler. Öyle mi? Alimler de aynısını yapmış. Cumhur-u ulema tercihe gitmiş. Nasıl tercihe gitmiş cumhur-u ulema? Şu yönden tercihe gitmiş. Demişler ki, usulde bir kaide vardır. Söz fiilden daha kuvvetlidir. Yani söz ile fiil çatıştığı zaman söz nedir? Söz fiilden daha kuvvetlidir. Neden? Çünkü söze ihtimalin girmesi azdır. Lakin fiile ihtimalin girmesi çoktur. Ondan dolayı biz sözü ne yapıyoruz? Ondan dolayı biz sözü fiile takdim ediyoruz demişler. Diz kapağıyla göbeğin arasının avret olduğunu ifade eden hadisler sözdür. Diz kapağının üzerindeki baldırın avret olmadığını ifade eden hadisler nedirler? Fiildirler. Burada ne kaidesini zikretmişler? Demişler ki vakiatu aynin la tu'am. Aynî bir vakadır, genelleştirilemez. Ne demek bu? Aynî ve özel olan vakalara birçok ihtimal girebileceğinden ötürü bundan genel bir şer'i hüküm ne yapılamaz? Genel bir şer'i hüküm çıkarılamaz. Öyle mi? Onun için demişler ki biz bu hadislerle amel etmiyoruz cumhur. Burayla burası nedir? Burayla burası tercih. Yani bu şekilde tercih yapmışlar. Hakeza İbn-i Hazm ve İbn-i Hazm'ın yanında olan insanlar da tercih yapmışlar. Onlar da demişler ki böyle şey olur mu? Bizim elimizdeki hadisler hepsi Bukhari'de ve Müslim'de geçen hadisler. Çok belirgin lafızlar. Hatta demişler Kur'an da bizim dediğimizi destekliyor. Niye? Mesela Hazreti Adem'in kıssası dedik ya. Allah Azze ve Celle ne diyor? Biz size gökyüzünden elbise indirdik. Yuvari sev'atikum. Sizin sev'atinizi kapatır diyor Allah Azze ve Celle. Yani diz kapağınızla göbeğinizin arasını kapatır demiyor. Sizin avret yerlerinizi kapatır diyorlar. Kur'an'ın iniş şekli de bizi destekler diyorlar. Ayrıca bizim hadislerimiz daha senet yönünden kuvvetlidir. İmam Bukhari'nin dediği gibi hani hadisu enesin esnedu, yani senet yönünden daha şeydir, daha kuvvetlidir. Ha, o zaman demişler bunların bunlara tercih edilmesi lazım. Hem demişler bunlar sahihinde geçmiyor bir. Hem senetlerinde makal vardır iki. Sahihin bütün ümmetin telakkisiyle kabul edilmiştir. Nasıl olacak? Olmaz. O zaman demişler ki erkeğin avreti nedir? Erkeğin avreti diz kapağıyla göbeğin arası değildir. Sadece ön ve arkasındaki avrettir. Bunlar da şimdi ne yapmış oldu? Tercih yapmış oldu. Ama zıt tercihler. Öyle değil mi? Biz çünkü bu meseleyi Bulugul Meram'da anlatırken hadisler arasında tercih ne demiştik? Tercih nazari ve içtihadi bir şeydir. Alimden alime değişir. Niye? Çünkü herkesin tercih için kullanmış olduğu veya öncelik tanımış olduğu başlık bir diğerinden daha nedir? Bir diğerinden daha farklıdır. Mesela birisine göre Bukhari'de, Müslim'de hadisin olması tercih için yeterlidir. Öbürüne göre hayır. Hadisin senedindeki bazı isimler önemlidir. Öyle mi? Birine göre fıkıhta olan rivayetlerde işte fakih olan sahabenin rivayetleri tercih edilir. Bir diğerine göre hayır, hafızı kuvvetli olan rivayeti mesela tercih edilir. Yani tercih nedir? Nazari ve içtihadidir. Ondan dolayı bu örnekte olduğu gibi, bu da tam örnek oldu anlattığımızda. Tam zıt tercihler ne yapılabilir? Tam zıt tercihler de yapılabilir. Bir de cem yapan alimler var. Yani bu iki rivayetlerin arasını cem etmiş olan alimler var. O da kimdir? İbn-i Kayyim mesela. Rahmetullahi aleyh. İbn-i Kayyim diyor ki erkeğin avreti iki kısma ayrılır. Bir avratun mughallaza, bir de avratun muhaffefe. Bir çok hani böyle koyu, sert olan avret vardır. Bir de hafif olan avret vardır diyor İbn-i Kayyim. Kişinin kubulu ve duburu, yani önü ve arkası mughallaz olan avrettir diyor. Yani çok şiddetli olan avrettir diyor. Kişinin diz kapağının üzerinde kalan baldırları ise muhaffef olan, yani hafif olan avrettir diyor. Arada böyle bir fark var. Yani hadislerin arasını bu şekilde cem etmiş. Peki bu ayrımın semeresi nedir? Yani hani mughallaz avret, muhaffef avret bu şekilde ayırdığımız zaman bunun semeresi ne olacak diye sorduğumuzda İbn-i Kayyim bize şu şekilde açıklıyor. Diyor ki mughallaz olan avret, yani ön ve arkanın hem açılması haramdır hem de bakılması haramdır. Öyle mi? Muhaffef olan avret ise, yani diz kapağının üzerindeki baldır ise açılması helaldir, bakılması haramdır. Öyle mi? Yani kişi açabilir ama insanların ona bakmaması lazım demişler. Tabii Allahu alem. Yani o da ne yapmış? O da bu şekilde tercih İbn-i Kayyim de bu şekilde hadislerin arasını cem etmiş ki ta ki çünkü nedir demişler ehli hadisin nazarında cem her zaman nedir? Cem en önemli olandır. Çünkü cem demek bütün hadislerle beraber ne yapmak demektir? Amel etmek demektir. Ondan dolayı ehli hadis genelde cem'i ne yaparlar? Genelde cem'i takdim ederler. Neyin üzerine? Nesh ve tercihin üzerine. İmkan buldukça tercih yaparlar. Şimdi peki burada nasıl bir tercih yapılacak? Yani nasıl diyeceğiz? Hangisini söyleyeceğiz? Dikkat ederseniz mesele gerçekten biraz karışık bir mesele. Yani tercih edenlerin de iki tarafın da kendilerine göre haklı şeyleri var. Haklı delilleri var. İki taraf da sonuçta usule göre gitmişler. Yani usule göre gitmişler. Onun için bu tip yerlerde esas olan nedir? Yani böyle karışık olan yerlerde esas olan ihtiyata göre davranmaktır. Niye? Çünkü biz demiştik fıkhın bazı bapları vardır. Genişliği gerektirir. Bazı bapları vardır. Neyi gerektirir? İhtiyatı gerektirir. Öyle mi? Demiştik mesela genişlik genelde muamelattır vesaire, bu tip baplarda asıl olan nedir? Asıl olan genişliktir. Lakin mesela et meselesidir. Etler konusudur. Ondan sonra faiz meselesidir. Ondan sonra ibadetlerin sıhhati, butlarına, ibadetlere bir şey ekleme, çıkarma vesaire. Buralarda asıl olan nedir? Asıl olan ihtiyattır. Bu da nedir? Bu da sonuçta ibadete taalluk eden bir mesele olduğu için. Öyle mi? Burada asıl olanın ne olması lazım? İhtiyat olması lazımdır. Onun için Allahu alem, bunların içinden cumhurun görüşü nedir? Cumhurun görüşü daha murajjahtır. Yani bu ne demektir? Kişinin diz kapağı ile göbeğin arasını kapatması elzemdir. Ama konunun içerisinde iki tarafın da delilleri olduğu için bu ihtilaf hangi cins ihtilaftır? İhtilaf-ı tenevvudur. Yani çeşit ihtilafıdır. Tarafların birbirlerine ne yapmamaları gerekir? Tarafların birbirlerine inkar etmemeleri, birbirlerine karşı çıkmamaları gerekir. Herkes bu konuda kendi tercihiyle ne yapabilir? Kendi tercihiyle amel edebilir. Anlaşıldı? Devam edelim. وَمَعَ هَذَا كُلُّهُ Bunların hepsiyle beraber nera görüyoruz. وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ Bunların hepsiyle beraber görüyoruz. Nera görüyoruz. مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ Şiddetli bir üzüntüyle beraber. كَسِيرًا مِنَ الرِّجَالِ Adamlardan çoğu عِنْدَمَا يُزَاوِلُونَ يُزَاوِلُونَ الْاَلْعَابَ Oyunlara devam ettikleri zaman, oyunlarla ilgilendikleri zaman يَكْشِفُونَ اَفْخَازَهُمْ Onların baldırları açığa çıkıyor. يَكْشِفُونَ Açarlar اَفْخَازَهُمْ Baldırlarını وَلَا يُغَطُّونَ Örtmezler اِلَّا الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ Ancak mugallaz olan avret kısmını örterler. وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص bu naslara bu açık naslara açık bir muhalefettir. فالواجب عليهم ve vaciptir عليهم onlar üzerine ettenebbuhu لذلك bunun için tembih yapılması buna dikkat etmeleri vaciptir. والتقيد بأحكام دينهم ve dinlerinin ahkamıyla bağlanmaları da onlar için lazımdır, vaciptir. وَعَدَمُ الْاِلْتِفَاتِ لِمَا يُخَالِفُهَا Muhalefet edenler için ona muhalefet edenlere de iltifat etmemeleri, önem vermemeleri nedir? Önem vermemeleri gereklidir. Şimdi burada o zaman bizim önümüze iki tane mesele var. Bunlardan bir tanesi ne? Bunlardan bir tanesi şu. Erkeğin normalde avret mahalli nedir? Avret mahalli diz kapağıyla göbeğin arasındadır. Bu nedir? Bu nazar avretidir. Öyle mi? Bu nazar avretidir. Salat avretine gelince, yani namazdaki avrete gelince, normalde Resulullah bir erkeğin omuzunda elbisesinden bir parça yokken aleyhissalatü vesselam namaz kılmasını nehyetmiştir. Öyle mi? Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam ancak elbisesi dar olduğunda, kendini örtmeyen olduğunda alt kısmını kapatıp üst kısmını açık bırakılmasına müsaade etmiştir. Ondan dolayı namazda ve Allah azze ve celle huzu zinetekum inde kulli mescidin. Yani her namazgahta, namaz yerinde zinetlerinizi alınız demiştir üzerinize. Normalde alimler demişlerdir ki zaten kişi namazın dışında da avretini örtmekle mükellef olduğu için namaz yerinde zinetinizi alın, avreti örtün değil. Normal avretin örtülmesi gereken yerden fazlasını almak demektir. Öyle mi? Zaten normal namaz kılmasa da insan avretini örtmek zorundadır. Hani böyle bir özel emir neyi gösterir? Şunu gösterir, onun fazlasının alınması gerekir. Ki seleften bazıları da bu ayeti bu şekilde anlamışlar. Namaz kıldıkları zaman en güzel elbiselerini giyip o şekilde ne yapmışlar? O şekilde namaz kılmışlar. Ama eğer imkan olmazsa, bazı sıkıntılar olursa, bazı özel durumlar olursa, kişinin olmazsa olmazı, yani namazın sıhhat şartı olan avretin haddi, kişinin neyidir? Diz kapağıyla göbeğinin arasıdır. Öyle mi? En azı yani. Namazda örtülmesi gereken kısım nedir? Namazda örtülmesi gereken kısım budur. Bir ikinci mesele şudur. Her ne kadar şeriat avreti bu şekilde belirlemişse de, öyle mi? Yani avretin sınırlarını bu şekilde belirlemişse de, hiç şüphe yok ki kişi yaşadığı topluma göre avretin sınırları ve hudutları ne yapar? Avretin sınırları ve hudutları değişir. Ne yönden? Haram ve helal yönünden değil. Şeriatın koyduğu hudutları yönünden, değiştirmek yönünden değil. Adalet vasfı yönünden ne yapar? Avretin hudutları değişir. Bu ne demektir? Mesela biz hadis ilmini okurken ne görüyoruz? Diyoruz ki ravinin adil olması. Öyle mi? Ne demektir ravinin adil olması? Diyoruz ki ravinin adil olması demek, yani ravinin şirkten, haramlardan ve bid'atlerden uzak olması ve kişiliğini kadh edecek şeylerden de uzak durması demektir. Öyle mi? Kişiliğini kadh edecek şeylerden, kişiliğine zarar getirecek olan şeylerden uzak durması demektir. Nasıl açıklıyoruz bunu? Yani alimler nasıl açıklamışlar bunu? Demişler ki kişiliğini kadh eden şey örfle belirlenir. Mesela bazı örflerde ayıp olan bir takım şeyler varsa, insanlar tarafından ayıp olarak addediliyorsa, kişinin bunu ne yapması, ravinin bunları ne yapmaması lazım? Bunları yapmaması lazım. Ta ki niye? Adaletine zarar gelmesin. Ama ne şartla? Bu örfler şeriata muhalif ne olmayacak? Şeriata muhalif olmayacak. Yani tam zıddı olmayacak. Şimdi bu ne demek? O zaman bir toplumun örfünde, bir toplumun örfünde eğer insanın, erkeğin mesela bütün vücudunu kapatması gerekiyorsa, adam tutup sadece diz kapağıyla göbeğin arasını kapatacak bir haşema giyip ondan sonra sokağa çıkıp işte ben İslam'ın belirlediği avret budur, beni başkası ilgilendirmez diyemez. Neden? Çünkü bu her ne kadar helal haram yönünden kendine zarar vermese de hangi yönden zarar verir kendine? Bu adalet yönünden zarar verir. Yani onun şahitliği kabul edilmez, onun rivayeti kabul edilmez vesaire. Onun için buna dikkat etmek lazımdır. Ve buradan şunu anlatacağız. Bazı fıkıh kitaplarında avret bablarını okuduğunuz zaman gözlerimiz açılabilir. Yani genç olan erkek bütün vücudunu kapatmalıdır. Mesela gibi bu tip lafızlar görebilirsiniz. Tabii bu ne ya, böyle bir şey mi olur, işte bu şeriata muhaliftir değil. Çünkü onu yazan alim kendi dönemindeki insanların avret anlayışını kitabına yansıtmıştır. Ha belki yaptığı şu anlamda yanlıştır. Yani bunu açıklayabilirdi. Hani bak bu sebepten ötürü normalde bu böyledir. Ama bizim toplumumuzda bu ayıp olarak addedildiğinden ötürü nedir? Giyinen insanların bunu yapmaması lazım denilebilir. Ondan dolayı yani şey mahalli budur diye bazılarının anladığı gibi sokağa bu şekilde ne yapılmaz? Sokağa bu şekilde çıkılmaz. Bir de bakılır yani o toplumda bu nasıl addediliyor? Nasıl anlaşılıyor? Ona göre muamele edilir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ